राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 5 अगस्त 1996 को लघु प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करीतांबरांदरुणिंगलाने हरि ओम सुब्रह्मात्मने श्री गोविंद श्री गुरु नारायण नारायण नारायण निष्काम होने की बात बताई है। पूछा है कि सरल भाषा में साधन बताओ। जिस साधन से उपासना सिद्ध हो जाए, खास निष्काम भाव अनाशुद्ध भाव कैसे हो, आप कृपा करके ध्यान पूर्व सुने। मूल बात बताऊं आपको, आपको परमात्मा की प्राप्ति करना मुख्य विचार है कि संसार में सुख भोग और संग्रह करना मुख्य है। ये खास बात है। अगर संग्रह करना सुख भोगना मुख्य है तो साधन नहीं बनेगा। बातें सुन देंगे, कह देंगे, पढ़ देंगे, और मैं तो यहां तक समझता हूं कि हम पुस्तक लिख देंगे, लोगों में पंडित ही हमारी हो जाएगी। परंतु जब तक मन में अपना उद्धार हो जाए, ये बात तेज नहीं होगी तो साधन नहीं बनेगा, निष्काम नहीं होगी, फिर उनसे रहित हम उसको हो सकेंगे नहीं। ये बात है। ये बात है मानी तो खास हम अपना कल्याण चाहे, कल्याण की बात मुख्य हो। साधक वही होता है जो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आराम हो, चाहे मेहनत हो, चाहे धन आवे, चाहे धन चला जाए, लोग अच्छा कहे चाहे मंदा कहे, आदर करे निरादर करे, आराम मिले चाहे दुख मिले, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, हमें तो अपना कल्याण करना है। ये बात मुख्य हो जाएगी तो साधन सरल होगा। और जब तक अपने सुनो सरलता से बोझो, सरलता से कितनी सरलता का काम नहीं आएगी, कम आएगी नहीं। बिना भूख के भोजन कैसे रुचेगा, कैसे पचेगा, कैसे जचेगा। कैसे जचेगा, कैसे रुचेगा, कैसे पचेगा। तो अपनी तो खास भूख चाहिए, इतना ही खर्चा अपना है और कोई जरूरत नहीं। आप कैसे हैं, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, कैसे अधिकारी है, गैर अधिकारी है, कोई जरूरत नहीं। केवल उत्कट अभिलाषा चाहिए, वो जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति की अभिलाषा तेज हो गई, उतना काम जल्दी होगा। और ये गौणता में होगी तो काम सिद्ध होगा नहीं भाई। परंतु सत्संग भजन ध्यान जब दर्द नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं आएगा, लाभ होगा जरूर। परंतु जितनी मन में लगन होगी अपने उद्धार की, उतना बढ़िया आपका साधन बनेगा। तो मूल बात ये है, खास सरलता की बातें तो मेरे बहुत आती है, कई बातें आती है। मैं तो कहते कहते वर्ष बीत गए ना, तो कहना तो आ गया मेरे को, बढ़िया कहना पर बढ़िया नहीं आता है। मैं अपने को भाई बहुत बढ़िया कह दूं, ऐसा मेरे पर मेरे को विश्वास नहीं है। परंतु कोशिश मेरी है कि मैं सुगमता पूर्ण कह दूंगा, ऐसा उत्साह रहता है मन में, हिम्मत नहीं हारता हूँ उसमें। परंतु वो वही बिना उत्कट अभिलाषा के काम आती नहीं बात, क्या करें बताओ। कहते निष्काम भाव अनाशब्द होना बड़ा कठिन है, कामना का त्याग बड़ा कठिन है। तो कामना के पूरी होना सुगम है क्या? दो ही बात है, हमारी इच्छा की रुपया मिले तो रुपयों की सत्याग बड़े कठिन है, तो क्या रुपया मिलना सुगम है? कामना पूरा होना असंभव है, और त्याग कठिन है, तो असंभव से कठिन भी सुगम होता है। आज तक किसी की भी कामना पूरी हो, या आप उदाहरण बताओ, सत्संग करने वाले हो, कथा सुनने वाले हो, महाभारत भागवत आदि सुनने वाले, किसी एक व्यक्ति का नाम भी बता लो, मेरे मन से ही बात पूरी हुई हो, किसी की भी चाहना पूरी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। एक संत ने कहा था, वो बात मेरी कही हुई है, फिर याद गए, फिर कह देता हूँ। संत ने कहा कि कामना तो राम जी के पाप की पूरी नहीं हुई, कामना तो राम जी के लुगाई की भी पूरी नहीं हुई, हमारी तरफ पूरी हो जाती। दशरथ जी के बात थे कि वनवास में न जावे, पूरी हो गई। सीता जी की बात मन में आई गए, जो सोना मृग है, जो सोनेरी मृग सारा मिल जाए, मिल गई। भगवान की बात विलक्षण है, बहुत विलक्षण। जब सोने के मृगशाला चाहिए, तो ठाकुर जी ने सोना की नगरी में जाकर बैठा दी। कामना पूरी हुई क्या? मृगशाला सोने की चाहिए, उसके लिए सोना की नगरी में बैठा देना कितनी बड़ी बात है, परंतु कामना पूरी हो गई? कामना पूरी होने वाली नहीं है। इसमें एक बात ध्यान देकर रहा आप, कृपा दे कृपा पर उस होने, कामना ऐसी बात है ही नहीं, किसी की भी पूरी ना हो, कोई भी कामना किसी की पूरी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। सबकी कामना कोई कोई पूरी हुई है, और कोई कोई कामना पूरी नहीं हुई है, ये सबका अनुभव है। कभी मन सहा हो जाता है, कभी मन सहा नहीं होता है, सबका अनुभव है। किसी का कभी मन सहा नहीं हुआ ऐसी बात भी नहीं है, और सभी मन सहा हुआ ऐसी बात भी नहीं है। मेरी बात ध्यान देना भाई, जिसमें विचार करना है, और फिर शंका को लिख लेना, फिर पूछ लेना। तो कामना का पूरा होना कामना के अधीन नहीं है, मानो कामना करने से पूरी होती है, ये कायदा नहीं है। कामना पूरी होना न होना ये दूसरा कायदा और है, हम इच्छा करें इसके अधीन नहीं है। हम इच्छा करें वो मिल जाए, ये बिल्कुल संबंध नहीं है। चीज मिलने का हमारी इच्छा के साथ संबंध नहीं है। मानो इच्छा करने से मिलता है, इच्छा नहीं करे तो नहीं मिलता है, ऐसा इच्छा के साथ संबंध है ही नहीं। इसका कामना पूरी होने वाली है और इच्छा कब हो जाएगी? अगर पूरी वाली नहीं है तो इच्छा कब से नहीं होगी? वो विधान दूजा है। कामना पूरी करने का ये विधान नहीं कि कामना करने से पूरी होती हो, ये बिल्कुल नहीं है। पूरी होने वाली बिना चाहे हो जाएगी, चाहने से हो जाएगी, और नहीं होने वाली है, न चाहने पर भी नहीं होगी, चाहने पर भी नहीं होगी, होने वाली हो ही जाएगी, बिना चाहे हो जाएगी। आप ध्यान दो तो अपने जीवन भर का ये अनुभव है, ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है, जीवन भर का। मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, ख्याल आप रखो। ख्याल न रखने से पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। ख्याल रखो तो किसी की भी कोई कामना पूरी नहीं हुई, ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा कभी से कोई कामना पूरी हुई नहीं, और सब कामना पूरी हुई ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा। आपको जस्ती है नहीं जस्ती पता नहीं, ये जो बात है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध यह हुआ कि पूरी होने वाली कामना तो पूरी हो जाएगी, नहीं होने वाली नहीं हो गई। तो कामना करना तो बिल्कुल ही मूर्खता हुई। कामना करने में क्या फायदा? जो होने वाली तो हो जाएगी, नहीं होने वाली नहीं हो गई, तो काम करने के लिए अपनी फजीती करना है सिवाय कुछ फायदा नहीं है। एक टेस्ट तो फायदा नहीं है कामना से। क्या हुआ कामना करने क्या फायदा हुआ? जब सोचो कामना करके तो कोरी तकलीफ उठाना है, और क्या हुआ? होने वाली तो होकर रहेगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। मेरी बात समझ में आती है नहीं वो तो आप जाने, परंतु कामना पूरी पूरी की पूरी कामना किसी की पूरी नहीं हुई, पूरी की पूरी कामना नहीं हुई ऐसी भी नहीं है। तो मानो कोई कामना पूरी होती है, कामना पूरी नहीं होती है। इसे सिद्ध क्या हुआ? पूरा होना कामना के साथ संबंध नहीं रखता है, वो संबंध विधान है भगवान का। तो वो होने वाली तो हो जाएगी, फिर क्यों कामना करें? यदा स्मदेयम नहीं तत् परेशान। जो हमारी चीज हमारे को मिलेगी तुझे कैसे मिल जाएगी? मेरे आने वाला बुखार और हो जाएगा तो मेरे बात मिलने वाली वो तुझे को मिल जाएगी। भागवत में साफ श्लोक है, साफ साफ, सुखम ऐन्द्रियम राजन स्वर्गे नरक होगा। इंद्रियों से वाला सुख है, इंद्रियों से जो है पांच इंद्रियों का, मानो स्पर्श शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांच, और मान बधाई आराम ये चीज स्वर्ग में भी होगा, नरकों में भी होगा, मतलब पितलोक में होगा। ये इंद्रियों वाला सुख है, दुख है, सुख सुगंध होगा। कैसे हुआ तो उदाहरण दिया बड़ा सुंदर, प्राणी नाम यथा दुखम। आप इतने बैठे हो, कोई चाहता है कि दुख हुए हमारे को, कोई चाहता है कि मेरे को बीमारी आवे, कोई चाहता है कि मेरा बेटा मर जाए, कोई चाहता है कि धन नष्ट हो जाए, कोई चाहता है कि मेरी फजीती हो जाए, कोई चाहता है कि मेरा निस्तृष्णा हो जाए, अपमान हो जाए, कोई नहीं चाहता। फिर होता है कि नहीं? बेटा भी मरता है, धन भी जाता है, निंदा भी होती है, तिरस्कार भी होता है। तो प्राणी नाम तद यथा दुख, जैसे दुख विनसाय होता है ऐसे सुख भी विनसाय होगा। आकर आना पड़ेगा उसमें, जो हमारा है वो दूसरा कैसे हो जाएगा? एक विलक्षण बात है, पर वो तो समझ में नहीं आती। पर ये बात तो एकदम सच्ची है, जो कामना पूरी होने वाली होगी ही, नहीं होने वाली नहीं होगी, ये आपके कामना करना न करने के अधीन बिल्कुल नहीं है। तो फालतू हुई, पूरी होना तो असंभव और त्यागना संभव है। कई महात्मा बिगते अच्छा भय क्रोध है, अच्छा भय क्रोध ये सब दूर हुए, ऐसे गीता में कई चलाती है, कई जो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान दुखेशो निधिना सुखेशो विगते स्त्रिया। बहुत गीता में आया है कि सुख दुख न चाहना, सब दुख सुख स्वस्थ सब दोष समान रहना। तो कल मैंने समान में एक बात बताई थी, तो सुख आ जाए हमारे मन चाहे हो जाए है ही नहीं। कल सुनाने में खुले ब्राह्मणी की बात बताई थी, मारवाड़ी भाषा में गुल्ली बाई ब्राह्मणी थी एक बेहू में, उसने समाज कई बार में बड़ी हो है जो मन साथ वही होनी। बड़ी सरल ब्राह्मणी थी, नमस्कार कर जैसी सुन कई बार मई है मन कई आग लगी है पास लगी हुए पता नहीं, जो चाहते जो तो होता ही नहीं, तो चाह न करके फजीती क्यों करें। भगवान ने भक्त चार तरह के बताए, अब दूसरी बात भक्ति बात बताता हूँ। चाह ना विषय भक्त चाहते आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चार भक्त है भगवान की। तो आर्त क्या है, जो दुखी हो जाए वो भगवान से दूर दूर करे। आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी, एक धन चाहता है, एक तत्व ज्ञान चाहता है और एक बिल्कुल नहीं चाहता है ज्ञानी, वो कुछ नहीं चाहता है। तो तीन चाहने वाले भक्त हुए, एक न चाहने वाला भक्त हुआ। तो न चाहने वाले होते हैं, बहुत हुए, वीतराग भय क्रोधा मन माया मोह प्रसाद बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव गत। अभी सुना तो नहीं करो, तो राग भय क्रोध मिट जाते हैं, मिटते हैं जरूर। तो मिटना तो है जरूरी, पूरा होना जरूरी है ही नहीं, तो फिर मिटाने की चेष्टा करो, अंधाता पूरी करने की इच्छा मत रखो। ये आपके अधीन की बात है, इसमें आप स्वतंत्र हो, और इच्छा पूरी करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, छोड़ने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। आप छोड़ना चाहते नहीं, चाहो तो हो जाएगी दूरी। एक ध्यान देकर सुने, आपके चाहना पूरी है कि हम आसक्ति कामना का मिटाना चाहते हैं। अगर आपकी चाहना पूरी होगी और आप चाहना को दूर करना नहीं चाहते, दूर करना चाहते हैं पर दूर होते नहीं, ऐसी हालत में आप प्रसन्न रहोगे, राजी रहोगे। बालक की भी जब मन चाहिए नहीं हो तो रो देता है, तो आपके चाहना जोरदार होगी तो आप रो पड़ोगे, हृदय से रो पड़ोगे, व्याकुल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो भगवान की कृपा से तो पूरी हो जाएगी या दूर हो जाएगी। आपके मिटाने की इच्छा हो तो जरूर मिट जाएगी, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। और एक विलक्षण बात और भी है, सच्ची बात है, संसार की इच्छा भी बड़ी उत्कट होगी, बड़ी भारी उत्कट होगी इच्छा, बिल्कुल मैं ऐसा होना चाहिए मेरे को, अरे वो हुई नहीं। और अगर चलिए वो भूल गया कि मेरी क्या इच्छा थी, जहाँ भूला पट सब हो जाएगी, ऐसा विधान है। जोरदार इच्छा हो जाए तो उससे मैं नहीं हो गई, और इच्छा को भूल जाओगे पट पूरी हो जाएगी। आज के लोग तो त्याग से ही हुई ना, तो त्यागी तो शरण तत्व हुआ। क्यों इच्छा करके फजीती करे हमारी, क्यों बेइज्जती करे, इसमें कोई शंका हो तो लिख देना, खूब पीछे पड़ जाओ इसके, पीछे ही पड़ जाओ इसके, हर एक बात के पीछे पड़े नतीजा निकलेगा जरूर। और इस विषय में जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। संसार की इच्छा पूरी होगी नहीं दोनों है, पर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी जरूर, वो पूरी होगी। नहीं होती है तो आपकी इच्छा कम है, चाहे पूरी हो जाएगी जरूर होगी। हुई है क्योंकि वेदराग भय क्रोध मन में अमा उपासा बहुत ज्ञान तपसा पूता मत, बहुत ऐसे और मेरे को प्राप्त हो गए। क्यों होती है इस विषय में एक बात बताऊं, बड़ी बढ़िया बात है, ध्यान देकर सुने आप लोग। एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता, दो चीज होती है। इन दोनों का भेद आप समझो, बड़ी बढ़िया चीज है। इच्छा होती है वो तो पूरी हो ना हो दोनों होती है, पर आवश्यकता प्राय पूरी होती है, परंतु आवश्यकता पूरी होती है प्राय होती है और होती है, दोनों बात है उसमें। आप संसार की आवश्यकता हो वो पूरी होगी नहीं भी होगी, पर परमात्मा की आवश्यकता पूरी होगी, ये नियम है। क्यों है कि परमात्मा है, और ये क्यों नहीं है कि संसार है नहीं, अब है नहीं वो पूरी कैसे हो जाएगी, और है वो अधूरी कैसे रह जाएगी। तो वास्तव में कामना संसार की होती है, और आवश्यकता सबके लिए आवश्यकता परमात्मा की है। क्यों, पूर्ण शांति कौन नहीं चाहता, पूर्ण आनंद कौन नहीं चाहता, सदा नित्य निरंतर हम रहे कौन नहीं चाहता, सदा ही प्रसन्न रहे कौन नहीं चाहता। तो सदा ही रहने वाली ये पारमार्थिक है, संसारी सदा रहने वाली नहीं है। तो परमात्मा की कोई आवश्यकता और संसार की है कामना। अब संसारी कामना में आवश्यकता भोग लगी, भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन आवश्यकता का मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, पर आवश्यकता खुद की है और कामना शरीर की है। ये दो भेद हरेज के नहीं आते। अंग्रेजी पढ़ लिखो से मैंने पूछा है, और आप वो तो फिर मेरे को बता देना जो अंग्रेजी जानने वाले हैं। एक कामना की भेद है आवश्यकता और वांटेड डिजायर, ऐसे कई शब्द है मैं जानता नहीं, परंतु वास्तव में आवश्यकता को जानते ही नहीं। अंग्रेजी में शब्द नहीं है, विशेष नहीं पढ़े हुए मेरे को बताओ एकांत में तो बता दूंगा भाई मिला है, क्यों मैं पढ़ा तो हूँ नहीं, जानता नहीं, मैं तो पूछ पूछ अगर काम चलता हूँ चलाता हूँ अपना, जान तो नहीं क्या करे, पर जानने वाले बताना चाहे तो मेरे को बता दे। मेरी समझ में आवश्यकता और कामना का भेद अंग्रेजी भाषा में नहीं है। मैंने जहां तक पूछा है उसे तीन चार भेद बता देते हैं, परंतु भेद बता करके आवश्यकता जानती नहीं, पता ही नहीं उनको आवश्यकता का। आवश्यकता वास्तव में कल्याण की है, मात्र जीव अधूरा नहीं रहना चाहता, अधूरा आनंद नहीं चाहता, अधूरा मान नहीं चाहता, अधूरी प्रशंसा नहीं चाहता, अधूरा सुख नहीं चाहता, पूरा चाहता है, और पूरा परमात्मा ही मिलता है, और कभी मिलता ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। अंग्रेजों में भी बड़े बड़े संत हुए हैं, ईसाइयों में हुए हैं, मुसलमानों में हुए हैं, सब जगह हुए, बहनों में, माताओं में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, सब अच्छे महात्मा हुए हैं, ऐसे हुए सब में। परंतु इच्छा और आवश्यकता का भेद आप लोगों से कहना है, इसका ठीक भेद मेरे को एकांत में बताना, मैं इस तत्व जानना चाहता हूँ, मैं चाहना है इस बात की। ऐसी पक्की बात है, मैं चाहता हूँ उस बात को। कृपा करोगे आप तो मैं बहुत कृपा मानूंगा आपकी, तो आपने बड़ी भारी कृपा की। दो है, एक सत रसत दो, एक शरीर एक शरीरी। शरीर की खुद की इच्छा मुक्ति की है और शरीर की इच्छा कामना की है। शरीर के देवा की जितना ऐसा कामना है और तत्व की प्राप्ति मुक्ति हो जाना, कल्याण हो जाना, ये आपकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता पूरी होगी ही नियम से, नहीं होती है तो आपकी आवश्यकता पूरी जागृत नहीं हुई है। पूरी आवश्यकता जागृत हो जाए प्राप्ति हो जाएगी जरूर। इसमें एक रहस्य की बात है, यह परमात्मा की आवश्यकता और संसार की कामना दोनों चीजें संसार की कामना के ऊपर टिकी हुई है। परमात्मा की आवश्यकता भी कामना पर टिकी है और संसारी कामना भी कामना पर टिकी है। कैसे? संसारी कामना छूटी और परमात्मा की आवश्यकता पूरी हुई। तो संसार की इच्छा होने से संसारी कामना है और परमात्मा की आवश्यकता है। इच्छा छूट दी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो सांसारिक इच्छा के ऊपरी आफत है ये सब। सर्वथा सांसारिक इच्छा छूटी, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण उसी समय, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो आवश्यकता कब तक है? जब तक संसार की इच्छा है। संसार की इच्छा मिटी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आवश्यकता तो रहेगी नहीं, कामना रहेगी नहीं, आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी, इच्छा मिट जाएगी। ये जितने संत महात्मा हुए हैं तत्व की जीवन मुक्त, ये उनकी दशा है। आवश्यकता तो पूरी हुई, कामना मिट गई। अरे कामना मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है एकदम, ऐसी बात है। तो आप अगर कामना को मिटाना चाहते हैं, निष्काम होना चाहते हैं, आसक्ति मिटाना चाहते हैं, तो केवल परमात्मा की इच्छा करें और चाहे केवल इच्छाओं का नाश करें, दोनों में एक कर लो, चाहे दोनों कर लो। अब आप कहते सुगम उपाय, तब सुगम उपाय बताता हूँ, बड़ा सरल उपाय, परंतु करने की नियत से होगा। आप ये करने की नियत नहीं हो तो कितना ही सुगम काम होगा नहीं, चाहते ही कैसे हो जाएगा। काम कठिन नहीं है, कठिन है केवल चाहना, कि परमात्मा की चाहना ये कठिन है। संसार की चाहना त्यागना ये कठिन, त्याग कठिन नहीं है। त्यागने की भीतर में अभिलाषा, अपना उद्देश्य लक्ष्य, ये नहीं बनता है। फिर बड़ी भारी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जन्म तो हो गया, अब संसारी कामना मिटानी और करना क्या है? मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। तो मनुष्य मात्र की इच्छा कामना नहीं रहती, परमात्मा चाहे पूरी होती होती जरूर। मेरे को संतों से और शास्त्रों से बातें मिली है, बहुत सी पुस्तकों में नहीं मिली है, पढ़ाई में नहीं मिली है, पर संतों से और भागवत रामायण अथवा गीता जी इससे मिली है, वो बात बताता हूँ। दूसरे को बताया ऐसा अधिकारी होना चाहिए उसका होगा, ऐसा हुआ मानो विवेक राज्य समाज से चोरी मुखा, फिर समान आठ अंतर साधन है, यह होने से होगा। ऐसे हरेक चीज का ही अधिकारी बताया, अधिकारी होने से चीज मिलेगी। पर गीता में कहा है कि पापी से पापी का उद्धार हो जाएगा, पापी से पापी को भक्ति मिल जाएगी, पापी से पापी को ज्ञान मिल जाएगा। तो मैं गीता में ये बात आती है, भक्ति के विषय में अभिषेक सुदुराचार, सुदुराचारी शुष्क दुराचार, बढ़िया दुराचारी, कोई दुराचार छूट नहीं जाए बाकी, संपूर्ण दुराचारी है। पर भजते भाव, भगवान का भजन अनन्य भाव से करते हैं, अनन्य, और कोई इच्छा नहीं है, कोई केवल भगवान की। तो साधु रे वो सब मंतव्य है, भगवान की साधु मान लेना चाहिए। ये मंतव्य है ना, हुक्म है, ये आज्ञा है, माने तुम इस बात को, वेद की वाणी है, ये प्रभु सम्मत वाक्य है, ये प्रभु सम्मत वाक्य है। अब इसे शुद्ध आचार्य, शुष्ट गुराचार्य बढ़िया पापी, कल भजते वाम अन्य भाग, अन्य भाग माम भजते, अन्य भाग वो गया भजन करता है। अन्य भाग की व्याख्या सुनो, अन्य भाग ये नहीं तेल धरावत केवल भगवान में लगा है, ये नहीं है। साधनों में वर्षों से लगे हुए हैं, उस आदमी की तेल धरावत वृत्ति नहीं लगती, दुराचारी कैसे लग जाएगी। साधना करने वाले कृपा कर ध्यान दे मेरी बात पर, वर्षों से साधन करते हैं फिर भी लगातार तत्व मेरे जय परमात्मा में नहीं होती, तो दुराचारी कैसे हो जाएगी। तो अनन्य भाग का अर्थ क्या है, जैसे प्रतिव्रत एक धारी प्रतिव्रत होती है, एक तालाब एक धारावत होती है क्या, एक मेरा पति एक ही बस, और कोई संसार उत्तम के बस असमन माहे तो सुपने वाहन पुरुष जगदानी संसार पुरुष है ही नहीं, ये अनन्यता। ऐसे केवल परमात्मा के सिवाय मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने तो केवल गोपाल दूसरों ने कोई अपने लोगों में परमात्मा की इच्छा है तब ये इकट्ठे हुए हैं, पर दूसरों ने कोई ये अधूरापन है, मैं तो केवल गोपाल दूसरों ने कोई। तो अनन्य भाव का अर्थ ये है कि हम कल्याण ही चाहते हैं, ना भोग चाहते, ना संग्रह चाहते, ना मान चाहते, ना बढ़ाई चाहते, ना आराम चाहते, हम केवल परमात्मा ही चाहते हैं, ये पूरी हो जाएगी। भजते माम अनन्य भाव केवल भगवान में लगा हुआ है, और भगवान के तो महाराज इतनी पोल है, क्या बताऊं आपको, पुकारो के हे नाथ पुकारो से तो काम हो जाता है। भक्ति में पोल बहुत चलती है, हमें तो पोल चला ही है भाई, हमारे तो पोल चला ही, पढ़ता तो भी पोल चलाता था, अभी चलाता हूँ पोल चलाता है, एक काम चलता है। पढ़ते थे तो पहले पढ़ा दिया, जैसे कृष्ण रघुवंश की बात, तो रघुवंश महाराज पढ़ाई भी थी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा शरण हमारी पढ़ाई में था, तो पढ़ाई में हम पढ़ाते थे, परीक्षा में कंठ से ही पूछते थे, व्याख्या पूछते केवल श्लोक लेकर देते परीक्षा में, पर हमारे महाराज ऐसे पढ़ाने वाले, इसकी व्याख्या बताओ, इसका समास बताओ, इसकी संधि बताओ, इसमें तद्वित प्रत्यय कौन सा है, तद्वित क्या छेड़े, कृदंत कौन है, तद्वित क्या है, समास क्या है, एक एक श्लोक पर सब बातें, फिर शाम को कंठ से पूछते बताओ सुनो, तो हमें कंठ सुनाना पड़ता, नहीं तो कंठ नहीं होता, हरेक हमें सुनाना पड़ता, तो सुनाने में मैं था, हरेक हमारे सब पाठ दूसरे थे, तो वे पास सुनते उनको पूछते, और वो नहीं बताते मैं बता देता, तो हमारी पोल चली, ये जानता है बता देगा, तो पोल चलेंगे। कृपा ऐसी महाराज, जो पूछ रहे हो मेरे को आ जाए, और यहाँ नहीं है पता नहीं, तो अपने पोल चलती हो, यशोराम जी तो बताते, अरे वो अटक जाते मैं बता देता, तो महाराज जानते ये जानता है। इसी तरह से आज लोग जानते हैं, समझ बहुत जानते हैं, पोल चलती है हमारी, ये बात है, मैंने पोल चलाई भाई, मेरी तो खुद है कि मैं पूरा जानता नहीं हूँ, कई बार क्या है मेरा पता नहीं है। हमारे एक सज्जन कहते हैं तुम्हारे बड़े अस्त्र शस्त्र है ये, कि ठा बोली पतो बोली जानो बोली अवश्य तो बोली, ये तुम्हारे बड़े अस्त्र है, इसी चाहिए आवश्यक बोले और जाना बोली, अब क्या करे बताओ, एक पहलवान आया है जो सबको चिता करता है, सबको पटक देता है। तो एक ने पूछा कि खाट पर सोते हो भी? सबको सबको पटक, सबको पूछते आवे तो ऐसे हमारे ऐसी बात है महाराज। हम पहले कहते हम झाड़ते रहे भाई, हम तो थोड़ा जानते हैं, वो बता देते हैं, फिर हमारे पोल चल जाती, लोगों को बैम पड़ जाता है। तो भगवान की यहाँ पोल चलती है, हे नाथ हे मेरे नाथ जा मेरा चल। बड़े बहना बड़ी गलती करता है, माँ को दुख देता है, और बड़ी बड़ी ऐसी बात जो नहीं कर जैसे करता है, तंग करता है, दुख देता है, तो माँ धमकाने लगे रो देता है कि माँ अब नहीं करूंगा। माँ की लाठी छूट जाती है, क्यों क्या करें, रो दिया इसे, ये कन्हैया पोल स्वाद है ऐसी यशोदा मैया का गाड़ी समझे पकड़ रो दे। सूरदास माता गए दियो कन्हैया रो, अब क्या करे बताओ। ये चोरी ने छूटे माता हो नहीं उसको हो ही होगा सब समझे। सूरदास माता के आ गए दिया कन्हैया रो, बात क्या करे क्या करे ऐसी बात है। तो ये पोल चलती है भगवान की आंख चलती है पोल, हे नाथ हे नाथ। एक भगवान का भरोसा, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास, एक नहीं भाई रो दे। फिर राम भगवान को करना पड़ता है साधन विषय में भगवान को, जैसे कोई छोटा बालक छत पर चढ़ना चाहता है तो सीढ़ियों में चढ़ दो, सीढ़ी में चढ़ नहीं चलता, माँ पास में खड़ी रहती, चलो बेटा चलो। अब पैर रखता है, हाथ रखता है, पेट का भी जोर लगाता है और चढ़ जाता है, अरे खड़ा हो जाता है, हंसता है, माँ की ओर चलो चलो। जहाँ गिरना लगता है पट पकड़ लेती है और देवी में धम धम धम चल जाती है। ये दशा है भगवान की, अपने अपना कोई जोर लगाओ तो होता तो है नहीं, पर जहाँ हम घबरा जाएंगे तो वहाँ भगवान आप गोदी चला चटा सा। ऐसी पोल चलती है मना बस दे माँ मन ने भाग, और माँ की तरफ देखे अब चला नहीं जाता। तो तुम्हारे शरीर में होता नहीं कि तुम्हारे करने की जरूरत नहीं, जितना हो उतना कर लो, अगर मैं करूँगा जितना तुम्हारे से हो जाए उतना कर दो, फिर मैं कर दूंगा सब पूरा। तो ऐसी बात है भगवान की। तो आप कामना छोड़ना चाहते हो कि मना मेरे छूट दी नहीं है नाथ, मेरे छूट दी, रो पड़ो उस दिन मैं को ले जाओ, भगवान छुड़ा देंगे, बिल्कुल छुड़ा दे, कर देख लेना आप घूम आ रहे हो, वो भी इज्जत में करी अतिशय प्रबल अजय मैं नहीं कर सब। तो तू कर नहीं सकता वो तो मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ तुम तो कर। माँ रसोई बनाई, छोरा बैठा कर माँ पूछ दे तो हलवा दे दिया, थोड़ा पूछ दिया तो कर दे क्या और दे दे, और दे दे और दे दे। अब क्या वो खाने का तो भूल गया माँ सु साथ में से चल गया, और दे दे और दे दे और दे दे। अरे ऐसे तो खा लेते नहीं कितना जाए, इसलिए भगवान के तेरे से हो सकता तो कर ले, फिर सब मैं कर दूंगी। तो फिर तो नहीं करता, केवल आपसे हो सके जितना तो पूरा करो, और नहीं हो सको रो पड़ो। तो महाराज मेरे से होता नहीं है तो भगवान कर दे, बिल्कुल कर दे। करने की इच्छा आपकी उनसे कामना त्याग करना है, मेरे तो आसक्ति का त्याग करना है, ये उद्देश्य आपका हो और भगवान की शरण होकर के पुकारो उसको, जहाँ आपके कृष्ण इंद्र पड़े पट कर देंगे। एक कलकत्ता में तारादत्त जी नाम एक ब्राह्मण थे, जो पढ़ाते थे बाहर विद्यालय में, अध्यापक थे, तो वे अपने गांव गए तो बीमार हो गए, उन्होंने फिर सुनाई बात, बीमार हो गए तो ज्यादा बीमार हो गए। तो बीमारी में स्त्री पास में खड़ी थी और ऐसा महाराज दुख हुआ, वो कहते हैं कि महाराज सहा नहीं जाता ऐसा दुख हुआ, जैसे शकंजे पकड़े दो पास पहाड़ आ जाए बीच में आ जाए रिश्ते से पकड़ कस लिया तो घबरा गया। तो सत्संग सुनी हुई थी इस बात ने कामना नहीं कर दी है, कामना नहीं कर दी, कामना नहीं कर दी, परंतु इतना कष्ट हुआ तो कहना सागर मन से बोलने पट्टी हुई पर देखो तो स्त्री रो रही थी, स्त्री रो रही थी जब कुछ बोल नहीं सकी, ऐसी उसकी हालत देखी घबरा गई स्त्री, कह नहीं सकी दूसरा को तू आओ सुनाओ, वो देख कर घबरा गई। तो वो खुद कहते थे अग्नि से आ जाता मेरा पट्टी हो, तो अंत तक आप करते रहो अपना बल पूरा लगा लो फिर भगवान कर देंगे, तू नहीं कर सकता मैं कर दूंगा, मैं कर सकता है वो तू क्यों नहीं करता। तो चार बातें हैं, आप अपनी शक्ति पूरी लगाओ, समय पूरा लगाओ और सामर्थ्य शक्ति सामर्थ्य पूरी लगाओ, समझ लगाओ और समझ लगाओ और समय लगाओ सामग्री लगाओ, ये चार चीज है। अपनी पूरी समझ लगा दो, पूरी सामर्थ्य लगा दो, जो अपने पास में है पूरी पूरी लगाने पर जरूर सिद्धि होती है परमात्मा की तरफ से, पर आप बीच में रखते हो अधूरे अधूरे पर तो नहीं हुआ कर ले, यदि दिया खाते तो खा ले दूंगी, माँ के बच्चे से बढ़कर कौन है बताओ, वो अलग किसको देगी, कौन है ऐसा बच्चे से प्यारा। तो भगवान के दरबार में उद्धार करने के लिए जितनी जो सामर्थ्य है केवल भगत के लिए है, तो गाय का दूध गाय पीने के लिए, माँ का दूध माँ के लिए है, भगवान की सामर्थ्य भगवान के लिए है, हमारे लिए है, भगवान जो सामर्थ्य हमारे लिए समझ गए क्या करेंगे भगवान, पड़ी सड़ती रहेगी मेरा सामर्थ्य क्या काम आवेगी, सामर्थ्य हमारे काम आती बड़े उत्साह है रो पड़े तो उसे रहा नहीं जाएगा, संसार का दुख कितना ही रो मर जाओ तो भगवान पूरा नहीं करेंगे, और पारमार्थिक चाहना जोरदार पूरी जरूर कर देंगे, कि असली दुख है संसार की चाहना का जो दुख है वो इतना दुख है तो और क्यों चाहते, इतना काफी है, इतना काफी है, कहना ही मारा ऐसे और चाहिए, मान चाहिए, धन चाहिए, रहने दे क्या करेगा अभी का, और ये तो भगवान चाहिए वो करे, फिर ये ठीक है असली दुख है ये, वो दुख भगवान से नहीं सहा जाता, भगवान दयालु है और सर्वमत है सर्वज्ञ है, तीन बात भगवान सर्वज्ञ है और दयालु है और सर्वसमर्थ है, दया वैर सामर्थ्य नहीं होती क्या करे, सामर्थ्य वह दया वह जानते भी क्या करे, तो जानते भी पूरा है, सामर्थ्य पूरी है, दया भी पूरी है, फिर हमारे दुख रह सकता है, जानने में कमी नहीं और करने में समर्थ पूरा असमर्थ नहीं और दया में कमी नहीं, तो क्या बात है कि हमारे को जो समय मिला है, जो सामर्थ्य मिली है, जो समझ मिली है, जो सामग्री मिली है, वो पूरी खर्च कर दो, समय पूरा खर्च कर दो, जरूर सिद्धि हो गई, इसमें संदेह नहीं है, अपना समय पूरा भगवान में लगा दो, सामग्री पूरी लगा दो, भगवान के अर्पण कर दो, सामर्थ्य सब लगा दो पूरी, और सामग्री सामर्थ्य समय समझ पूर्ण हो जाएगा, हमारे पास है ही नहीं तो कैसे रखे, छोटे बालक से माँ बाप उतनी ही आशा रखते हैं जितना वो कर सकता है, एक छोर से गए ढाई मन का बोला उठा रहा कैसे उठा दे, बोझ दिए तो कैसे उठा दे, तो भगवान तो जितनी आप शक्ति है उतना आप कर दो फिर भगवान कर देंगे, बिल्कुल सच्ची बात है नाथ, अब मैं नहीं कर सकता इतने करने की जरूरत नहीं, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हुए अब मैं नहीं चढ़ सकते हुए तो मालिक भी सज जाए, ऐसे परमात्मा है। तो भक्ति के रास्ते बहुत बढ़िया है। ज्ञान के रास्ते में भी कृपा करते हैं भगवान, योग के रास्ते में कृपा करते हैं, पर भक्त की विशेष करते हैं। क्यों? अगर भरोसा भगवान का ही है, ज्ञान का भरोसा है, उस योग का भरोसा है, उसे भरोसा भगवान का ही है। तो ये कामना वाला छूटती नहीं, आप कामना को तो छोड़ो, अस्थि बदी को कोई मासी नहीं छूटती, भगवान के पीछे पड़ जाओ, नाम जप कीर्तन सब समय सबका सब, हे नाथ हे नाथ हे, तो पुकार लो, सब काम कर दे। अन्य चिंतियंतु माम ये जना परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वां अध्याय का 22वां श्लोक है। आप गणना करना है भाई, मध्य का श्लोक है ये, गीता के 20वां श्लोक है, संख्या गणना में याद रखना अपने अध्यायों की। एकदम अनन्य अनन्य और भी इच्छा नहीं, केवल भगवान। ये जना परिवार परित उपासना करता है, एक भाव एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम से, ऐसी जो उपासना करते हैं तो उसी कमी दूरी भगवान कर देंगे, और कमी पूरी कर देंगे भगवान, और विघ्न दूर कर देंगे, आफत दूर कर देंगे, और प्राप्ति करा देंगे। योग क्षेम, अप्राप्ति के प्राप्ति का नाम है योग, और प्राप्त हुए उसकी रक्षा नाम है क्षेम। ये दोनों भगवान के लिए करूंगा, जितनी तेरे साधन संपत्ति है उसी रक्षा भी मैं करूंगा, और काम कम है वो मैं करूंगा। 9वां अध्याय 22वां श्लोक है, गणना कर दो गणना कर गई। नहीं, गीता का पूरा मोगा समय है, मोगा ठीक है, मोगा समय कर्मण मोह ज्ञान तीसरे तीसरे का। तो ये बात है महाराज, योग क्षेम बहा में हूँ, कितनी बात है। और अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति ने चेत श्याम सुलभ, शुल्क से एक बार आया गीता में सुलभ, 8वां अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति से 3 बार, अनन्य चेता का मतलब कि और कोई इच्छा नहीं, और सततम निरंतर और नित्य स मन उद्देश्य तो हो जाना ही है, और निरंतर और नित्य, निरंतर क्या जो आज निरंतर 8 बार, और नित्य क्या तो जिस दिन मालूम हुआ उसे लेकर उम्र भर तक, ये तो नित्य सर। और नित्य निरंतर क्या, नींद खुद से नींद आ जाए तब तक, और अन्य और इच्छा नहीं उसके लिए मैं सुनू, ये 3 शर्त थी। अनन्य चेता सततम यो मांग श्रीमति नित्य सम सुलभ पार्थ नित्य युक्त, ये नित्य युक्त है, नित्य नित्य युक्त, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई ध्येय नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं। और जिस दिन मालूम पड़े तो मरने तक, और सुबह नींद खुले तो सोने तक, ये 3 बात। मैं सुलभ दर्शन दे, ये सुलभ है भाई ने पूछा, सुलभ बात बताओ, ये सुलभ भगवान कहते हैं, 8वां अध्याय का 14वां श्लोक, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, इतनी सुलभता से भगवान कहते हैं। शर्त यह है कि अनन्य अनन्य चेता शर्त, और किस और कोई भाव नहीं, ये केवल भगवान, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा, और नित्य निरंतर लगा रहे। एक बात और बताओ, याद रखो समय पूरा हो रहा है, एक खास बात है, साधकों के लिए बहुत खास बात है, आप परिणाम का विचार मत करो, कहते ऐसा हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आप वर्तमान में अपना समय पूरा लगाते हो, ये तो वो ख्याल फर्क भी, फले संतु निबद्ध थे, फर्क भी ध्यान मत, अपने साधना में कमी कहाँ कहाँ है उसी पूरी करते रहो, क्या होगा क्या नहीं हो जाए भगवान जाने से अपनी जिम्मेवारी पूरी हो तो काम ठीक हो जाता है। बार बार इच्छा करता है इतना हो जाए तो ऐसा तो नहीं हुआ, समझ ही तो नहीं लगी, ऐसा तो नहीं हुआ, क्यों तो नहीं लगता होगा, समय खराब होगा और जल्दी सिद्धि नहीं होगी। इस बार सुबह ख्याल ही मत करो, वो भगवान ऊपर रख दो, अपनी सावधानी में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ गलती है, उसमें भी एक बात खास निषिद्ध आचरण में हो जाए, पाप में हो जाए, अन्याय में हो जाए, ये विशेष बात ध्यान देने की है। अन्याय साथ में होता रहे वो शादी नहीं है, भूल हो सकती है, पश्चाताप होगा, रो रहा हो रहा होगा, तो क्यों लग जाओ फिर, हर समय भगवान में समय लगाओ, कीजो अपना काम पूरे कर जाओ, भगवान का काम भगवान पर छोड़ दो, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, मेरे तो कई प्रश्न आते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, आपसे सलाह नहीं ली कर दिया, आपसे सलाह ने कर दिया, अब आपको सलाह लेंगे भगवान क्या करेंगे, खाली मर्जी उनकी है, तुम तो अपना समय पूरे लगाते रहो, अपनी शक्ति पूरी लगाओ, अपना समय पूरा लगाओ, समय पूरी लगाओ, अपनी तरफ से कमी मत रखो, मत रखो कमी, आप कमी नहीं रखेंगे तो भगवान कमी रखेंगे, ये तमाम कृपाध्यम, कमी अपने में होती है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाव ही चाले सौकोश, दरिया दूषण दास में वो दूब आप मिटाओ, क्यों मिटाओगे, आपने दोष किया इस वजह से आप पर जिम्मेवारी है, आपने किया इस वजह से आप मिटाओ, आप जिम्मेवारी, आपने नहीं किया वो आप पर जिम्मेवारी नहीं, आपने गड़बड़ी नहीं की वो आप पर जिम्मेवारी, आपने गड़बड़ी की है उसको मिटाओ, और नहीं मिटा तो रो, भगवान रोना भी सुनते अपना मिटाओ, रोना वो होना चाहिए अपनी पूरी शक्ति लगाने पर, वो सोना सुनते हैं, शक्ति तो है रो है भगवान की, अच्छा रोता है अरे माँ को देख दे छोड़ा रो है तो क्या रो है, आंसू तो है नहीं रो है, ओ करता है ऐसे भगवान जी समझते हैं तो ठगाई करता है, ठग ठग माँ को ठगड़ा से आता है तो भगवान ठगे भी नहीं आते, गिर पड़े बात दौड़े सब काम छोड़ दिया, छोड़ दिया चट बोल दी मिट्टी चट, ठीक है ऐसे स्वभाव है, नकली काम करो तो भगवान ठगे, ठगना चाहते भगवान को, संतो को, सबसे संसार को सब ठगना चाहते, एक तो ठगना चाहते एक चोरी करना चाहते, दूर ले लो यो कल्याण में है, ठगना चाहते शायद दे देंगे भगवान को, ये नाथ था हम लाइट चढ़ा देंगे, रुपये चढ़ा देंगे, तो मानो बहुत भूख है राम जी, क्यों ठगे करो भैया, तुम ही ठगे जाओगे, भगवान तो लग जाओ, हे नाथ मेरे पास कुछ नहीं है, तो भगवान के तेरे कुछ जरूरत नहीं है, है जितना नहीं थे बस, लाख रुपये वाले को लाख देना पड़ेगा, एक रुपये वाले एक देना पड़ेगा, लाख रुपये में लाख है पूरा, एक रुपया एक एक रुपया पूरा पूरा दे दिया बाकी क्या रहे, तो इतनी जरूरत है, लोग सब जाए घड़ा देता तो मुझे घड़ा दे, आप जितना है उतना पूरा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।